Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства Літоўскае. Кніга першая. Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямоні». Балтская земля Жамойць стала асноўным аб'ектам крыжацкай экспансіі пасля 1283 году па прычыне яе размяшчэння на дарозе паміж прусамі і інфлянтамі. Галоўнай стратэгічнай задачай ордэнскай дзяржавы працяглы час, некалькі стагоддзяў, было злучэнне двух філіяў ордэнскай дзяржавы па сушы. Гэтая земля, Жамойць, мела значны мілітарны патэнцыял, пра што сведчаць неаднаразовыя перамогі жамойтаў у бітвах з ордэнскімі войскамі. Аднак адна Жамойць не магла справіцца з крыжакамі, і натуральным яе саюзнікам выступала Вялікае княства Літоўскае. Пісьмовыя крыніцы сведчаць не толькі пра этнічную, але і палітычную сувязь Жамойці з Аўкштотай. Жамойцкія князі знаходзіліся ў пакрывенстве з родам Міндаўга. Яны, дарэчы, былі пералічаны в адным шэрагу ў слыннай мірнай дамове 1219 году балцкіх князёў з галіцка-валынскімі князямі. Адсюль некаторыя гісторыкі, найперш сярод літувіцкіх і польскіх, выводзілі пачаткі Вялікае княства Літоўскага як аб'яднанне Аўкштоты з Жамойцю. Напрыклад, польскі даследчык Ежы Ахманскі палічыў, што перад сярэдзінай 13-го стагоддзя акрамя Літвы існаваў яшчэ адзін дзяржаватворчы асяродак на Жамойці. Гэты гісторык напісаў, што лідар жамойцкага цэнтру Вікінд, аднак саступіў барацьбе свайму швагру Міндаўгу. Таксама вядома, што адзін з жамойцкіх князёў Транята на кароткі час стаў вялікім князем літоўскім пасля забойства Міндаўга. Аднак захавалася шмат дакладных сведчанняў пра тое, што Жамойць у 13-14 стагоддзях у склад Вялікага княства Літоўскага не ўваходзіла. Яна ваявала з Міндаўгам, прынамсі палова гэтай краіны. Потым абяцала прызнаць яго ўладу, калі той парве саюз з інфлянскім ордэнам. Пазней жамойты пагражалі вялікаму князю Гедыміну за яго спробу заключыць мірную дамову з крыжакамі. Саюзныя адносіны Вялікае княства Літоўскага і Жамойці у справе сумеснага змагання з ордэнам працягваліся надалей, а спробы крыжакоў яго разбурыць не прынеслі поспеху. У цяжкія моманты змагання з крыжакамі вялікія князі літоўскія, аднак, згаджаліся прызнаць над Жамойцю уладу ордэна. бякоў. Аддаўна цягнецца дыскусія паміж тымі літовіцкімі беларускімі гісторыкамі, якія спрабуюць знайсці у гэтым зародкавым этапе Вялікага княства літоўскага выразны этнічны пачатак. Літовісы прадстаўляюць генезу Вялікага княства літоўскага як утварэнне этнічна-літовіцкай дзяржавы, беларускія, найперш Мікола Ярмаловіч, надварот сцвярджаюць ейную беларускасць. Між тым, паданае крыніцамі апісання першай вайны Вялікага княства літоўскага, дэталёвы склад першай антылітоўскай кааліцыі дазваляюць зрабіць дакладныя высновы адносна этнічнай сутнасці новай дзяржавы. Факты сведчаць, што гэтая дзяржава ў сваіх пачатках не была ні беларускай, ні літувіскай, а ўяўляла сабой тыповае сярэднявечнае дзяржаўнае ўтварэнне, у якім этнічная прыналежнасць уладароў і падданых не мела істотнага значэння. Галоўным ворагам новапаўсталай дзяржавы стала славянскае, украінскае, галіцка-валынскае княства, але славянскія, беларускія насельнікі Наваградка і іншых панямонскіх гарадоў змагаліся супраць гэтых этнічна блізкіх валынянаў з галічанамі пад кіраўніцтвам балцкага літоўскага князя Міндаўга. Затое этнічна сваяцкія першаму гаспадару Балты, Яцвягі і Жамойты ваявалі супраць яго разам са славянамі. Удзел у антылітоўскай кааліцыі паловы Жамойці, як занатаваў летапісец, паказвае на недакладнасць прадстаўлення генезы Вялікага княства літоўскага як аб'яднання ўсіх земляў, якія ўваходзяць у сучасную Літуву. Пачаткі Вялікага княства выразна біэтнічныя. Аб'яднанне дзвюх галоўных сілаў у рэгіёне, беларускіх гарадоў і мацнейшых літувіцкіх кунігасаў, дало саюзнікам магчымасць хуткага падаўлення апазіцыі, прадстаўленай галоўным чынам племянной балцкай арыстакратыяй, якая стала перад выбарам падпарадкавацца або іміграваць ды шукаць падмогі ў суседніх краінах. Разам з тым, у гэтай саюзнай балта-славянскай дзяржаве відочная перавага славянскага чынніку, як больш моцнага матэрыяльна, больш развітага цывілізацыйна. У 13 стагоддзі літувісы, в адрозненне ад беларусаў, былі язычнікамі, не мелі пісьмовасці, вопыту дзяржаўнай арганізацыі, не будавалі гарадоў і мураванай архітэктуры. Таму новая дзяржава кшталтавалася па ўсходняславянскаму ўзору. Пэўны ўплыў мелі таксама ўзоры крыжацкай дзяржаўнасці ў прусах. Пануючая дынастыя балцкага паходжання прыняла назву дзяржавы па славянскаму падабенству княства. Феадальная арыстакратыя абазначалася тэрмінам баяры, урадавай мовай стала б старабеларуская і гэтак далей. А пасля забойства Міндаўга ягоных сыноў Наваградска-балцкі саюз аднавіўся, але ўжо з іншым удзельнікам, вялікім трайдэнам. Эфиры Радио Рация, программа «Спокон вяков». «Спокон вяков». Историчная литературная программа Олеся Краўцэвіча. Проблема удзелу розных этнічных чыннікаў у стварэнні Вялікага княства Літоўскага і таксама, як і агульная нацыянальная характарыстыка дзяржавы, заблытаныя з палітычных прычынаў. У 19-м, пачатку 20-га стагоддзя, калі ў цэнтральна-ўсходняй Европе пачыналіся, набіралі моц розныя нацыянальныя рухі, надзвычай важнае значэнне набыла нацыянальная інтэрпрэтацыя гісторыі. Ідэолагі нацыяналізмаў імкнуліся абгрунтаваць праграму стварэння власна дзяржавы ў найноўшы час праз прысваення традыцый нейкай дзяржавы, існаваўшай у мінулым. На спадчыну Вялікага княства Літоўскага выказалі прэтэнзіі літувісы, беларусы, украінцы, палякі і расейцы. Найбольшых поспехаў у прысваенні традыцыі Вялікага княства Літоўскага дасягнула ідэалогія літувіскага нацыяналізму. Пры гэтым склалася парадаксальная сітуацыя, што якраз інтэрпрэтацыя літувіскай традыцыі Вялікага княства мае найменшую сувязь з гістарычнай рэальнасцю. Ацэньваючы этнічны характар Вялікага княства Літоўскага на пачатковым этапе яго існавання, патрэбна ўлічваць некалькі фактараў. Па-першае, сярэднявечная дзяржава не была нацыянальнай у сучасным яе разуменні. Яна не мела задачай рэалізацыю нацыянальных інтарэсаў, як мадэрная дзяржава ў 20-м стагоддзі. Тагачасная дзяржава, паводле класічнай дэфініцыі аўтарства Георгія Лінека, то, цытую, «тэрытарыяльная карпарацыя, якая валодае першаснай уладай». Канец цытаты. Па-другое, працэс утварэння Вялікага княства Літоўскага ад самага пачатку быў цесна звязаны з буйнейшай ва ўсходняй Европе і ў гісторыі Беларусі гістарычнай з'явай – працэсам балтаславянскіх кантактаў. Паводле археалагічных даных, славянскія культурныя элементы фіксуюцца ў балцкім асяроддзі з трэцяй чвэрці першага тысячагоддзя новай эры. Ад 6 до 10 стагоддзя працэс балтаславянскага ўзаемадзення развіваўся пераважна ў басейне Дняпра і Заходняй Дзвіны. Этнічная балтаславянская мяжа ў 6 стагоддзі знаходзілася прыблізна на лініі Прыпяці. Славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва узмацнілася ў 8-9 стагоддзях, што стварыла ўмовы для пачаткаў новага этнасу – беларускага. «Спакон вяков» – гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.